Krzysztof Sojka z zespołem. Zaprezentują głównie materiał z najnowszej płyty Muzyka i Słowa. Nie zabraknie też starszych piosenek. To jest prawo życia, jest tak, jak ma być. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Zapraszam na transmisję koncertu Stanisława Sojki. Dziś, tuż po 19:00. Piotr Metz. Autopromocja. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 31 marca, minęła 6. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Plus, dopisano do piątki PiSu, jak mówi prezes ugrupowania, to ma oznaczać wolność i wyjaśnia, że rząd będzie ograniczał skutki przepisów Akta 2. O tym mówiono na konwencji Zjednoczonej Prawicy, z kolei na konwencji Koalicji Obywatelskiej padła zapowiedź wniosku o odwołanie minister edukacji. Platforma chce, żeby odeszła przed wyborami do Europarlamentu. Tej nocy przeszliśmy na czas letni, zegarki przestawiliśmy z drugiej na trzecią. Piątka PiSu to teraz Piątka Plus. Podczas konwencji regionalnej Zjednoczonej Prawicy w Gdańsku prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiedział, że przepisy Akta 2 zaakceptowane przez Unię zostaną u nas wprowadzone tak, aby ograniczyć ich negatywne skutki w internecie. Jednocześnie Jarosław Kaczyński podkreślił, że kwestia wolności dla jego ugrupowania jest podstawowa. Te wszystkie sprawy, to znaczy 500+, to znaczy emerytura, to znaczy zwolnienie od podatku PIT do 26 roku życia, obniżenie podatku i podniesienie sumy wolnej, kosztów pracy, wreszcie infrastruktura, rozbudowa komunikacji na terenie całej Polski, to 5. A plus to wolność. Dyrektywę popierali m.in. artyści i wydawcy prasy. Przekonywali, że na nielegalnych kopiach tracą niezależni twórcy, a zyskują informatyczne giganty. Przeciwna była część internautów. Ich zdaniem Akta 2 to próba ocenzurowania sieci. Na wprowadzenie dyrektywy kraje wspólnoty mają 2 lata. Po konwencji w Gdańsku politycy ruszyli na spotkania z wyborcami, a premier Mateusz Morawiecki odwiedził rozbudowywany terminal kontenerowy w Gdańsku. Dzisiaj szef rządu ma być natomiast w Puławach, gdzie podsumuje 3 lata programu 500+. Wniosek o wotum nieufności wobec minister edukacji zapowiada z kolei na swojej konwencji Koalicja Obywatelska, która spotkała się we Wrocławiu. Lider Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna stwierdził, że jego ugrupowanie będzie domagało się dymisji Anny Zalewskiej jeszcze przed jej startem w wyborach do Europarlamentu. Rozliczymy minister Zalewską ze zniszczenia polskiej szkoły. W przyszłym tygodniu Platforma Obywatelska zgłosi wobec niej w Sejmie wotum nieufności. W Warszawie z kolei zebrali się ludowcy. Ich lider Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że poprze odwołanie minister edukacji. Natomiast rozmowy oświatowych związków z rządem mają być w poniedziałek. Kosiniak-Kamysz zapowiedział też, że PSL w przyszłym tygodniu złoży wniosek o wpisanie do konstytucji członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Wskazówki zegarów przesunęły się z drugiej na trzecią. W nocy zmieniliśmy czas z zimowego na letni. Oznacza to, że dzisiaj śpimy o godzinę krócej. Z badań Ministerstwa Przedsiębiorczości wynika, że większość Polaków jest za tym, żeby czas letni obowiązywał przez cały rok. Dr Bartłomiej Gabryś z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach zauważa, że dzisiaj żyjemy w innych warunkach niż wtedy, kiedy wprowadzono zmianę czasu. Wiele lat temu, na początku, rzeczywiście racjonalność ekonomiczna, kwestia oszczędności energii, kwestia oszczędności pracy człowieka była ważna. Dzisiaj funkcjonujemy w zupełnie innych systemach zarządzania, systemach pracy. Kwestia oświetlenia nie jest już wiążąca, bo przeszliśmy na zupełnie inne systemy. Natomiast to, co dzisiaj jest istotne i ważne, to jest nasz dobrostan, nas jako ludzi. I to dzisiaj jest elementem krytycznym czy ważącym. Niedawno za zniesieniem zmiany czasu 2 razy w roku opowiedział się Parlament Europejski. Decyzję, który z czasów, zimowy czy letni, będzie obowiązujący na danym terenie, podejmą kraje członkowskie. Polska liczy na to, że przy czasie letnim zostaną również m.in. Niemcy i Francja. Amerykańska Polonia ma dzisiaj protestować przeciwko ustawie S447. Uprawnia ona władze Stanów Zjednoczonych do wspierania żydowskich roszczeń. Manifestacje mają być w kilku dużych miastach. O szczegółach zza oceanu Piotr Orłowski. Protesty zaplanowano m.in. w Chicago, Nowym Jorku, Los Angeles, Filadelfii, Bostonie oraz Hartford. Ustawa uprawnia Departament Stanu Stanów Zjednoczonych do wspomagania organizacji międzynarodowych, które zrzeszają ofiary Holokaustu. Chodzi o pomoc w odzyskiwaniu żydowskich majątków, do których nie ma spadkobierców. Przepisy zezwalają na działanie w tej sprawie m.in. amerykańskim dyplomatom. Organizatorzy protestu przedstawiają się jako środowisko patriotyczne. Nie chcą być utożsamiani z inicjatywami politycznymi. Od akcji dystansuje się z kolei Kongres Polonii Amerykańskiej. Jego prezes Frank Spula wystosował list w tej sprawie. Poinformował, że polonijna organizacja pracuje nad rezolucją w formie poprawki, która miałaby usunąć Polskę z listy krajów wymienionych w ustawie 447. Z Chicago Piotr Orłowski, Polskie Radio. Zuzanna Czaputowa będzie pierwszą kobietą prezydentem Słowacji. Tamtejszy urząd statystyczny podał, że przeliczone zostały głosy ze wszystkich lokali wyborczych, a ona zdobyła prawie 58,5% poparcia. Rywal Czaputowej w drugiej turze wyborów, Maroš Šefčovič, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, uzyskał trochę ponad 41,5% głosów. Oficjalne wyniki mamy poznać w południe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia dużo chmur, wyjątkiem będą krańce południowo-wschodnie. Miejscami przelotne opady deszczu przechodzące z północnego zachodu na południowy wschód. Na termometrach maksymalnie dzisiaj od 6-8 stopni na wybrzeżu do przez 13 w centrum i do 18 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa pięknie. Oczywiście zaczynamy od wydarzeń muzycznych. Trwa festiwal Nowe Epifanie. Przed nami również Misteria Paschalia w Krakowie. Zapraszamy na ostatnie koncerty Natalii Niemen Inaczej. A 6 kwietnia w ramach poznańskich Katarzys Festival 2019 w Bazylice Archidiecezjalnej Świętych Apostołów Piotra i Pawła o godzinie 19 rozpocznie się Ludus Passionis. Whoa. Procesja na wejście z hola Teatru Węgajty w najstarszym średniowiecznym dramacie liturgicznym Ludus Passionis z rękopisu Carmina Burana po raz kolejny pojawi się w przestrzeni polskich kościołów i to bardzo cieszy, to bardzo dobrze. Niezwykłe dzieło, które od momentu nagrania niemal regularnie pojawia się w przestrzeni całej Europy i za każdym razem, kiedy opowiadamy z moimi gośćmi o tym wydarzeniu, odsłania się nowy kolejny wątek, nowa karta i dzisiaj opowiadać będą o tych nowych kartach, odsłaniać kolejne koncepcje zarejestrowanego już dramatu Marcin Bornus-Szczyciński, kierownik muzyczny Ludus Passionis, profesor śpiewu dawnego i Ernest Bryl, który jako autor wielu dzieł o tematyce pasyjnej pomaga nam spojrzeć z różnych stron na to dzieło dramatyczne i liturgiczne. No ale mam wrażenie, że to dramat, który nigdy do końca nie został wygrany. Marcinie. No i mam nadzieję, że nie będzie wygrany nigdy do końca, bo to tak jest. To jest taki charakter tej muzyki. To jest bardzo otwarty spektakl. Za każdym razem robimy go jakby od nowa. Oczywiście niektóre fragmenty robimy bardzo podobnie do poprzednich edycji. Niektóre zmieniamy mocno, ale w ogóle poczucie tej świętej gry, bo tak to się zawsze nazywało w przypadku grania takich dramatów, to poczucie jest za każdym razem inne. Inaczej są rozłożone w ogóle maksima tych napięć, dramat. Niby to jest ciągle to samo, ale za każdym razem jakiś przebieg tej dramaturgii jest inny. To już się do tego przyzwyczailiśmy. Kiedyś nas to po prostu bardzo dziwiło, że tak jest. Teraz już wiemy, że tak ma być i że z całą pokorą trzeba do tego przystąpić jak do nowego spektaklu. Coś innego dzieje się, bo dochodzą nowe elementy nieprzewidywalne niemalże z powietrza, z publiczności, z atmosfery. Ja widziałam 3, może to nie jest wiele, w różnych miejscach i za każdym razem miałam wrażenie, że dzieje się coś zupełnie odmiennego też ze względu na odbiorców, publiczność, tych, którzy przyszli? Zdecydowanie. Wadą tego nagrania, o którym byłaś łaskawa wspomnieć, jest właśnie to, że co prawda nagraliśmy to w grze rzeczywistej. To jest właściwie słuchowisko. Radiowe, ale świetne. Z kogutami, z psami tak, gdzieś tam z tyłu. Z żabami, z cykadami. To wszystko tam jest. Ale nie ma jednej rzeczy, mianowicie bardzo ważnej, nie ma publiczności. A powinniśmy tam mieć jeszcze dużo ludzi, którzy jeszcze przemieszczają się, chodzą, kaszlą i w ogóle manifestują swoją obecność. Nie jakoś specjalnie, ale podążają za tymi procesjami, podążają od mansjonu do mansjonu, wiedzeni taką ciekawością, tego chcą widzieć po prostu. Kto da się zagnać w ławki, ten frajer. Ludus Passionis, najstarsze religijne dzieło, które w sposób dramatyczny, ale wydawałoby się jednocześnie proste, odgrywa historię męki pańskiej, opowiada o czymś, co działo się kiedyś. Czy może to wszystko dzieje się właśnie teraz? Ja jestem katolik, więc mówię jak katolik. Ernest Bryl. To jest bardzo szczególne, bo katolicy wierzą, że za każdym razem dzieje się na przykład ofiara przemieniania chleba i wina w krew i ciało i że to nie jest symboliczne, bo trwają na ten temat różnego rodzaju spory między protestantami różnych odmian i katolikami. Te niewytłumaczone rzeczy, które są jakby w kanonie wydarzeń różnych w Kościele katolickim, mówią o tym, co jest najbardziej głęboką wiarą. Za każdym razem odbywa się nie tyle na nowo, tylko zawsze i zawsze. Nie obchodzimy jakiejś niezmiernie głębokiej akademii, zebrania, nie wiem czego, ku czci, na wspomnienie tego, co się stało, tylko że jakby to wszystko, co się dzieje, jest czymś, co się działo kiedyś, dzieje się w nas, dzieje się obok nas i dzieje się tak samo prawdziwie. Przynajmniej ja nie odpowiadam za moją wiedzę teologiczną, ale chyba słusznie mówię, to jest szalenie ważne. Albo tak uważasz, albo tylko opowiadasz historię, jako była. Mnie interesował bardziej jeszcze relacja między człowiekiem a tym, co się wydarzyło, i jednocześnie relacja między człowiekiem, takim jak ja jestem, i Bogiem, który w tym momencie przeżywał najboleśniej swoje człowieczeństwo. Jest rzeczą szalenie dla mnie istotną. Dlaczego tak było? No bo szalenie trudno przyjąć taką koncepcję nieco wariacką, że to Bóg tak pokochał nas, że zdecydował się odebrać sobie atrybuty, wieczność, potęgę, wszystko co jest, urodzić się i umrzeć. Bo to już druga sprawa, szalenie ważna, i to już jest całe chrześcijaństwo, tak uważa, odrębnie od innych religii monoteistycznych. My jesteśmy jako chrześcijanie trochę szaleńcami. Święty Paweł mówi do wspólnoty chrześcijańskiej, że jeżeli on naprawdę nie zmartwychwstał, to na nic są nasze starania. Powiem zresztą tutaj taką rzecz może, która was zaciekawi. Niedawno był koncert Golgoty Jasnogórskiej i tak się zdarzyło, że na mszy przedtem miał kazanie biskup Jarecki i zdecydował się zostać na ten spektakl. I po tym spektaklu rozmawiamy z nim i właśnie mówiłem o tym, że jeżeli on nie zmartwychwstał, to w ogóle to wszystko nie ma sensu. I on mówi tak dokładnie i mówi, aż mnie dreszcz przeszedł, ponieważ my musimy żyć ciągle w pewności, że to jest, tak było i tak jest ciągle. To jest niebywale ciekawe, bo po raz pierwszy znalazłem kogoś, kto miał kazanie i potem przeżywał jakby taki ciągły lęk, ciągły strach, czy jesteśmy w stanie unieść w sobie tą wiarę w zmartwychwstanie, bo inaczej to wszystko nie ma sensu. I to powiedział święty Paweł. No właśnie, wariacka koncepcja, czy to dzieje się za każdym razem tu i teraz, jeśli tak jest, to kim są panowie, którzy odgrywają owo ludus passionis? Marcinie. Jeśli jest to liturgia, to się dzieje tu i teraz, tak jak się działo wtedy, tu się nic nie zmienia i tak wierzymy, że to się dzieje i to jest właściwie warunek liturgii. No tu jest o tyle kwestia może otwarta, że nie jest to liturgia kanoniczna, czyli nie należy do kanonu modlitw zatwierdzonych przez Kościół, które się odprawia. To jest nabożeństwo, które funkcjonowało w XII-XIII wieku. W jakiejś formie funkcjonowało dalej. Ostatecznie skrystalizowało się w naszych czasach w postaci drogi krzyżowej. Te stacje u nas są nieco inne, ale to tak było, że przez wieki tych stacji było bardzo dużo i one były za każdym razem w każdej wersji drogi krzyżowej inne. Więc jeżeli to jest liturgia, to się wszystko dzieje tak jakby... Tu i teraz. Tak, tu i teraz. Wszyscy biorą w niej udział, również chłopięta śpiewające, bo za chwilę usłyszymy kolejną część, kolejne wydarzenia, chór chłopiąt. Skąd oni się tam znaleźli? Z Łomży. Z Łomży. Tak, z Łomży. To bardzo dynamiczne zgromadzenie, których zaprosiliśmy do udziału w tym wydarzeniu. Wydawało nam się, że to oni najlepiej zatrzymają tą procesję Niedzieli Palmowej, rzucając palmy oraz szaty na drodze Jezusa. Portante stramo soliva. Okazało się, że takiej formy jednak brakowało. Spotkała się ona z ogromnym entuzjazmem. Można powiedzieć, że ten Ludus Passionis ruszył w świat, czy ruszył w Polskę. I ja pamiętam tłumy i informacje, żeby zobaczyć, żeby móc pójść z tą procesją, no to trzeba przyjść przynajmniej 2 godziny wcześniej. A trzeba przede wszystkim wiedzieć właśnie, że nie należy się dać zagnać do ławki, prawda? Tylko być w gotowości, bo zaraz na początku jest kilka scen i wszyscy wychodzą z kościoła i kto się nie zabierze, no to trudno. Nie zobaczy, co się dzieje przed kościołem. A co się dzieje przed kościołem? To jest cały cytat z Niedzieli Palmowej. Bardzo obszerny cytat. Łącznie z chłopcami, którzy zatrzymują Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy, śpiewając i rozkładając szaty i gałązki palm przed osłem, na którym wjeżdża Jezus do Jerozolimy. To jest wszystko figurka. To jest figura. Tym razem jest figura. Zresztą tu przechodzenie tej aktora, który jest postacią Chrystusa, celebransa, który idzie tuż koło niego, oraz figury drewnianej wiele razy w czasie tego nabożeństwa ta postać Chrystusa przechodzi od jednego ciała do drugiego i do trzeciego. I na naszych oczach ta akcja nabiera tempa. Rozdzielają się mansjony. Co się za chwilę będzie działo? Mówi się o skandalu Magdaleny. Ten poprzedni fragment, którego słuchaliśmy, to zatrzymanie procesji Niedzieli Palmowej, odbywa się poza kościołem. Jest procesja, która obchodzi kościół i tak w czasie nagrania obchodziliśmy ten kościół. W innych antyfonach są nawet słyszane wyraźnie kroki, chrzęst kroków, inne odgłosy ze wsi dochodzące, tak jak to było. I potem procesja wchodzi do kościoła, ta część klerus, ta duchowna część, celebrans, Jezus, ministranci, chór wchodzą do kościoła, a zaraz za nimi wskakuje na podwyższenie Maria Magdalena i wywołuje skandal. Zatrzymuje po prostu lud i opowiada o urokach świata tego. Czyli procesja wchodząca już do kościoła jakby zostaje przełamana. Połowa, tak, w ogóle rzeczywiście o tym tak nie się wie. Dzieje, że w połowa z tak. tych no, uczestników odwraca się w drugą tak, stronę, w drugą wychodzi stronę z zupełnie, powrotem z kościoła. Bo coś się dzieje, prawda? Kobieta krzyczy, piękna kobieta coś opowiada i uwaga uczestników zwraca się tam, a nikt już nie pamięta o tym, że Jezus wszedł do domu faryzeusza. Czyli tak jak w życiu. Tak jak w życiu. Przenosimy się z powrotem na, no nie scenę, do miejsca, gdzie dramat się rozgrywa, do sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej. Ludus Passionis. Skandal Magdaleny. Suavis et ornatus. Skandal Magdaleny, tak to sobie nazwaliśmy, i Katarzyna Enemue z Hola Teatru Węgajty. Kolejna odsłona dramatu, kolejna część opowieści i tej literackiej, i tej muzycznej. To wszystko dzieje się na naszych oczach. Przypominam, że moim gośćmi są Marcin Bornus-Szczeciński, kierownik muzyczny dramatu, i Ernest Bryl, autor wielu tekstów pasyjnych. Erneście, to wracamy do tego, co się wtedy działo. Co działo się te 2000 lat temu? Jeżeli można powiedzieć, bo w złych ciągle krążył, szczególnie jak się czyta, w tamtych momentach, kiedy już jest blisko śmierci. Ja myślę, że kręcił się, tylko nie rozumiał, po co to wszystko, bo on mógł rozumieć intelektualnie sprawę. Natomiast jest to kompletnie niezrozumiałe intelektualnie, po co musiał tak kochać ludzi. żeby tak cierpieć? Dlaczego musiał być tak unurzany w nieszczęściu, w zdradzie, we wszystkim, co jest wokół tego, bo to jest historia pełna wielkości, a jednocześnie strasznych upadków. Dlaczego? Ja myślę, że nie mógł mieć tego zrozumienia, bo zły jednej rzeczy nie ma. Nie kocha człowieka, a Bóg, przynajmniej ja tak wierzę, czasami wykonuje rzeczy, które są przeciw normalnej logice. Jest taki wiersz, on ma taki tytuł, kiedy Bóg stał się Hiobem, jak pamiętamy. Hiob był takim symbolem wszystkich nieszczęść, bólów i tak dalej, i opuszczenia. I ja mówię tak, kiedy Bóg stał się Hiobem, nad ogrodem niebo było wysokie, także obojętne. Przyjaciele Jezusa spali chrapiąc trawą, a zły zwyciężał pięknie. Patrzył na drżącą wieczność, zapoconą krwawo, i niezłą miał zabawę, choć trochę popsutą przez niezrozumienie. Po co to cierpienie? Obce mu było niebo i zamarła ziemia, więc kopnął ją pod żebra swym sołdackim butem, poszedł, bo wiedział, co się zdarzy. Straże, a potem przesłuchania, nuda biczowania, banalność krzyżowania. No nie, nigdy nie wstanie, nie odwali grobu światło zmartwychwstania. Ernest Bryl, Marcinie, pamiętasz moment, kiedy narodził się pomysł, kiedy narodził się projekt, bo przecież sama Carmina Burana jako dzieło artystyczne znane jest od wieków. To jest bardzo obszerny rękopis, bawarski, monachijski, bardzo obszerny, wielki rękopis XIII-wieczny, który zawiera mnóstwo rzeczy bardzo ciekawych. A akurat większość ludzi zna to z opracowań Karla Orffa, co się później właściwie przeobraziło w taką, jak my to żartujemy, operetkę na temat różnych takich, elementy świeckie zostały tam, mimo że to jest rękopis klasztorny, to zawiera bardzo duży zbiór pieśni wypunktowane świeckich, zostały te elementy świeckie. Oraz takich pieśni, które są raz świeckie, z tekstem świeckim, a raz ściśle sakralne. Ta sama muzyka, tam jest przykładów dużo. To jest ogromny rękopis. Wśród tych wspaniałych rzeczy, które się tam znajdują, są między innymi dwie pasje. Jedna mniejsza i druga większa. Właśnie tą większą gramy, ale i tak nie w całości. Zresztą zgodnie z praktyką tamtych czasów, że dokonywało się wyboru tych elementów. Zresztą elementy są w dużej części znane z innych rękopisów, znane z innych nabożeństw. To jest bardzo dużo tam takich zapożyczeń, cytatów. To wszystko, to jest głównie muzyka znana, ale on łączy je ten tekst pasji. Czy wtedy, kiedy pod Olsztynem narodził się pomysł, a może wcale nie pod Olsztynem, narodził się pomysł, żeby zrobić to, zagrać, przetłumaczyć na nowo po swojemu, czy to był moment, kiedy można powiedzieć, że w takiej kościelnej sztuce czy liturgii istniała pewna wyrwa, puste miejsce, które trzeba było właśnie zapełnić tym dramatem, że była taka potrzeba, żeby zrobić coś właśnie nowego, tak nam nowego, się to, starego. Tak nam się to dzisiaj wydaje, że istniała taka wyrwa, a może nie, może ona byłaby zapełniona jakoś jeszcze inaczej, ale czegoś brakowało również w tych wydarzeniach pasyjnych. Myśmy przygotowywali sam pomysł, jak pytasz, narodził się między Marcelem Perezem, który był autorem wyboru tych fragmentów, ostatecznie tej dramaturgii, która tam zaistniała, a Wolfgangiem Niklausem. I oni we dwóch wymyślili to. Ja się dołączyłem później, prowadziłem ten spektakl od strony muzycznej. Ale jak usłyszałeś, to pomyślałeś sobie, no dwaj szaleńcy, jak to zrealizować? Przecież są jakieś puste miejsca, trzeba będzie pewnie coś dokomponować, coś z powrotem zrekonstruować. Dobrze, przyznam się. Uważam, że wszystkie przedsięwzięcia z Holi i Teatru Węgajty są szaleństwem, nie do zrealizowania. I dlatego się udają. Ja dołączam na końcu do tych, którzy wierzą, że to się naprawdę uda. Na ogół myślę, że to się nie uda na samym początku. Wolfgang Niklaus jest takim wizjonerem, który do przodu, jak coś sobie wymyśli, to naprawdę nad tym pracuje, czyta bardzo dużo rzeczy z tamtych czasów i udaje mi się to dobrze zrekonstruować, ale to są wszystko rzeczy, w które ja długo nie wierzę, a w pewnym momencie widzę, no faktycznie to wyjdzie. Tutaj było tak też, że przygotowywaliśmy bardzo długo ten spektakl, bo to były całe miesiące, ale potem ostatni miesiąc byliśmy w jednym miejscu w Węgajtach i tam to wspólnie nad tym pracowaliśmy od wczesnych godzin porannych, od juczni do komplety i bardzo ciężko nad tym pracowaliśmy, pracując nad spektaklem de facto teatralnym, nad spektaklem. Który ma ruch, który ma swoje gesty, który ma swoją scenografię. Tak, wszystkie takie zasady teatru średniowiecznego, na którym już się znaliśmy, bo robiliśmy przedtem wiele dramatów liturgicznych, więc to bożonarodzeniowych. Rzemiosło było nam znane i wielkanocnych, bożonarodzeniowych i wiele innych. Rzemiosło było nam ogólnie znane, ale przygotowywaliśmy to jako spektakl. I gdzieś w 2/3 tych przygotowań stało się dla nas jasne, że powinniśmy to zrobić jako nabożeństwo. Zaprosiliśmy wtedy kapłana, który z nami nad tym pracował, dodał teksty modlitw i odprawiamy to od tamtego czasu niezmiennie jako nabożeństwo pasyjne. I ten kolejny element pomostu pomiędzy XIII wiekiem a współczesnością, mam na myśli właśnie ten element compassio, który dzisiaj my mówimy, że jest takim naszym współodczuwaniem, braniem udziału w tej pasji. Erneście. Powinniśmy sobie zdawać sprawę z dramatyzmu, ale my znowu uważamy, no, że to jest Akademia ku czci, więc tam przysnąć można. To nie jest to. I z jednej strony chcemy, żeby to się działo w nas tak, jak się działo tam, jak się będzie działo zawsze, ale z drugiej strony, jak przysypiamy, mówimy, no tak, to niby to jest dokładnie tak samo, niby to się dzieje, ale w tym momencie to my obchodzimy tylko to, wspominamy, no a na Akademii zdarza się przysnąć i nic się okropnego nie dzieje. Budzimy się w środku przemówienia, tam i łapiemy dalej, o co chodzi. No ja myślę, że człowiek cały czas i cierpi z tego powodu, na tym też polega droga, uczestnictwo, że wie, że to jest nie w porządku i stara się, ale jednocześnie z drugiej strony mówię, Panie Boże, bo ja na przykład zakładam, że jakby z tej miłości jest przybity do naszych spraw i że właściwie go boli i gdyby mógł, to by się odgiął. Jest to jakieś szaleństwo wobec kogoś wszechmocnego, ale powiedzmy sobie szczerze, bardzo często, czego ja nie lubię, uważanie na przykład, że my jesteśmy, cierpimy, niesiemy swój krzyż, tak jak on. Nie, to jest nawet bardzo ryzykowne, dalekie porównanie. Po prostu my niesiemy za swoje sprawy, za swoje głupoty, za swoje przewinienia. Bolą nas krzyże, bośmy, że tak powiem, nabroili. Natomiast jego bolą krzyże, zresztą to jest to powiedzenie typowe, takie idiom, no bolą, bo on wziął to w naszej sprawie. Może dlatego, że my byśmy tego naprawdę tak nie potrafili unieść. No w każdym razie bardzo bym... My rozumiemy, dlatego że mówimy ojoj, my rozumiemy, jak się boli, bo mnie też w krzyżu strzyka. I mamy taką jakąś bezczelność przylegania do jego cierpienia. Także tutaj zgodnie z tym zwyczajem teatru średniowiecznego ta postać przenika w różne formy, ale te formy są ci ludzie i czasem w przypadku rzeźby akurat przedmioty, one są blisko siebie i postać Jezusa jest raz w jednym, raz w drugim, raz w trzecim. Molesti esti sui mulieri. est in me. Simon, have o tibi aliqui dicere. Te głosy słyszymy z różnych stron. Dalej, bliżej, wyraźniej, mniej wyraźnie, tak ma być. Tak, to wszystko jest ułożone tak jak radiowe słuchowisko. W takich okolicznościach, jak to się odbywało. Także tak to gramy, jak to zwykle gramy w tych przestrzeniach i wobec tego anioł się nagle odzywa z gdzieś odległości kilkudziesięciu metrów i realizator jakoś musi go złapać, nagrać. Kiedy wydarza się ten moment, że owe Ludus Passionis jakby wychodzą z kościoła na plac, rodzą się te pasyjne misteria ogromne, które obejmują, nawet czasami obejmowały całe miasto, zamykano kramy, sklepy, wszyscy biegli w jednym kierunku. Dzisiaj my budujemy razem z gośćmi taki pomost pomiędzy XIII wiekiem, kiedy został napisany czy wystawiony po raz pierwszy, a XXI wiekiem, kiedy możemy usłyszeć, kiedy możemy wziąć w nim udział, tak jak robimy to dzisiaj. Ale bardzo często przy wystawianiu owego Ludus Passionis pada takie koronne zdanie, byleby to nie był teatr. Erneście, teatr, nie teatr. No a po co się robi teatr? Teatr, jeżeli się robi nie z życia, tylko robi się dla samej sztuki, na przykład, że jest jakiś festiwal i my tam jedziemy. Nie, jedziemy, ale jedziemy z czymś, co jest z nas. Dlaczego ludzie czasami tylko wierszem, zwyczajnie nawet grafomaniąc, mogą coś wyrazić, mogą się modlić? Dlatego, że to jest taka dziwna sytuacja, że człowiek chce powiedzieć coś jakimś idiomem, jakimś słowem, jakąś metaforą, jakimś chwytem, coś, co jest głębiej i to, co jego zwyczajnym urzędniczym językiem, jakim my mówimy, nie da się powiedzieć. I nagle pisze jakiś wiersz zdarnie, niezdarnie, i nagle jest, nagle czegoś dotknął, bo moglibyśmy wziąć i sobie każdy osobno przeczytać Ewangelię, nie? A my musimy przyjść i musimy to widzieć opowiedziane na nowo. No bo my jesteśmy tacy, że jest coś zapisane i w zasadzie powinno nam starczyć, a nie my musimy na nowo to obrócić. Tak po prostu, jak któryś z malarzy średniowiecznych wpadł na pomysł, że jak malował te obrazy, albo jak robili pasję, żeby ubrać tych żołnierzy okrutnych, ten głupi tłum szydzący z Jezusa, w stroje takie, jakie miała widownia. Co więcej, namalować twarze podobne do twarzy malarza, jego sąsiadów, to musiał być szok, bo oni zobaczyli, że to nie dzieje się tam w jakichś przybraniach, gdzieś tam daleko. Tylko, że myśmy to zrobili, że to dotyczy nas. My ciągle robimy. To jest niezmiernie ważne, bo jak się zacznie kombinować, że to gdzieś było i ktoś jest inny winny, codziennie dzieje się to samo w nas. To jest święta gra? No tak, bo to jest próba oddania. Tak jak ja opowiadam, na pewno to było głębiej, ale opowiadam jak umiem, szukam słowa, szukam przełożenia do was, szukam jakiegoś porównania. No tak jak malarz, artysta szukał tego ubierając stroje współczesne, tylko tak możemy zrozumieć. Bo na przykład jak jest czytana Ewangelia, to często ludzie odbierają to samo, tylko czytane jako coś, co jest tam. Ex-katedra i my owszem, ale tutaj już są drzwi kościoła i za nimi już się to nie dzieje. My musimy sobie, pasja jest po to, żebyśmy uświadamiali sobie, że to się dzieje w nas i my przychodzimy po to, żeby uzyskać oczyszczenie, katarzys. Żebyśmy nagle zrozumieli chociażby przez chwilę siebie inaczej. I dlatego są potrzebni inni. Bo katarzys nie możesz przeżyć osobno. Nagle coś się dzieje, że ci ludzie, wszyscy jesteśmy mali, ale nagle coś się jednoczy i jest coś dużego. I tak to rozumiem. 6 kwietnia w Poznaniu Ludus Passionis. A teraz przed nami wskrzeszenie Łazarza. Zostają Państwo z nami, ponieważ opowieść dopiero się rozpoczyna. Autopromocja. Kilka dni temu Teatr Powszechny w Warszawie pokazał spektakl według Mein Kampf Adolfa Hitlera. To kolejna w ostatnich latach opowieść o przywódcy III Rzeszy. Jak to możliwe, że zbrodniarz stał się gwiazdą popkultury? Czy nie jesteśmy niebezpiecznie blisko stanu, który można by prowokacyjnie nazwać Adolf Hitler Superstar? Gośćmi programu Kwestia Kultury będą publicyści Grzegorz Brzozowicz, Jacek Kopciński i Robert Ziembiński. Zapraszam. Dziś, tuż po 20:00. Mariusz Cieślik. Autopromocja.